Haşir suresi Medine'de inmiştir. 24 ayettir. Adını ikinci ayetinde geçen haşr kelimesinden almıştır. Bu da sevkiyat için bir yere toplama demektir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ı tesbih ve tenzih eder. O azizdir, hakimdir. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Nitekim, ehli kitaptan olan kâfirleri, ilk defa o, yurtlarından bir çırpıda çıkardı. Halbuki siz, onların çıkacaklarını asla düşünemezdiniz. Onlar da kalelerinin, kendilerine Allah tarafından takdir edilen azabı önleyeceğini sanırlardı. Ama Allah, hiç ummadıkları yerden onları bastırdı ve kalplerine korku saldı. Öyle ki, evlerini bizzat kendi elleriyle yıkıyorlardı. Bir taraftan da, mü'minlerin elleriyle yıktırıyorlardı. Düşünün de ibret alın, ey akıl sahipleri! Eğer Allah, onlar hakkında toplu sürgün cezası takdir etmeseydi, mutlaka onları dünyada cezalandırırdı. Ahirette de onlara ateş azabı vardır. Bunun sebebi onların Allah ve Resulüne karşı çıkmaları oldu. Kim Allah'ı ve elçisini karşısına alırsa bilmelidir ki Allah'ın cezası pek çetindir. O kâfirleri kızdırmak için herhangi bir hurma ağacı kesmiş iseniz veya kökleri üzerinde bırakmışsanız bu hep Allah'ın izniyle ve o yoldan çıkmışları cezalandırmak için olmuştur. Allah'ın daha önce onlara ait olup peygamberine ganimet olarak nasip ettiği mallara gelince siz onun için ne at ne de deve koşturdunuz. Fakat Allah resullerini dilediği kimselere savaş külfeti ve zahmeti olmaksızın galip getirir. Allah her şeye kadirdir. Savaş olmaksızın fethedilen ülkelerin halklarına ait mallardan, Allah'ın peygamberine nasip ettiği ganimetler, Allah'a, Resulüne, akrabalara, peygamberin yakın akrabalarına, yetimlere, fakirlere ve yolda kalmış gariplere aittir. Ta ki o mallar, sizden yalnız zenginler arasında el değiştiren bir servet haline gelmesin. Peygamber size ne verirse, onu alınız. O sizi neden men ederse, onu terk ediniz. Allah'a karşı gelmekten sakınınız. Muhakkak ki Allah'ın cezası pek çetindir. Allah'ın nasip ettiği bu ganimet malları, o hicret eden fakirlere aittir ki, onlar, Allah'ın lütfunu ve rızasını talep etmek, Allah'ın dinine ve Resulüne destek vermek için, yurtlarından ve mallarından edildiler. İşte imanlarında sadık ve samimi olanlar ancak onlardır. Bunlardan önce Medine'yi yurt edinip imana sarılanlar ise kendi beldelerine hicret edenlere sevgi besler, onlara verilen ganimetlerden ötürü içlerinde bir kıskanma veya istek duymazlar. Hatta kendileri ihtiyaç duysalar bile o kardeşlerine öncelik verir, onlara verilmesini tercih ederler. Her kim, nefsinin hırsından ve mala düşkünlüğünden kendini kurtarırsa, işte felah ve mutluluğa erenler, onlar olacaklardır. Onlardan sonra gelenler, başta muhacirler olarak, kıyamete kadar gelecek mü'minler, ey Kerim Rabbimiz! Derler. Bizi ve bizden önceki mü'min kardeşlerimizi affeyle. İçimizde mü'minlere karşı hiçbir kin bırakma. Dualarımızı kabul buyur ya Rabbena. Çünkü sen Raufsun, Rahimsin. Şefkat ve ihsanın son derece fazladır. Bakmaz mısın şu münafıklık yapanlara? Onlar, ehli kitaptan kâfir kardeşlerine, vallahi diyorlar, eğer siz buradan çıkarılacak olursanız, mutlaka biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin aleyhinizde olan bir durumda asla kimseye itaat etmeyiz. Eğer size savaş açan çıkarsa, mutlaka size yardım ederiz. Ama Allah şahittir ki, onlar yalan söylemektedirler. Çünkü o Yahudiler yurtlarından çıkarılırsa, bu münafıklar onlarla beraber çıkmazlar. Ve eğer kendilerine savaş açılırsa, onlara yardım etmezler. Eğer yardım etseler bile, arkalarını döner kaçarlar. Sonra Allah onları helak eder de, artık kurtarılmazlar. Onların kalplerinde, sizden duydukları korku, Allah'tan korkmalarından daha ileridir. Bu böyledir. Çünkü onlar, gerçeği bilip anlamayan kimselerdir. Onlar sizinle, toplu durumda savaşmazlar. Ancak, sağlam kaleler içinden veya duvarların arkasından sizinle savaşmak isterler. Kendi aralarındaki çatışmaları pek şiddetlidir. Sen dışarıdan onları birlik içinde sanırsın. Halbuki kalpleri darmadağınıktır. Böyledir. Çünkü onlar aklını kullanmayan, düşünmeyen bir güruhtur. Bu Yahudilerin hali, kendilerinden az önce yaptıkları işlerin vebalini tatmış olan, ahirette de ayrıca gayet acı bir azap çekecek olan kimselerin durumuna benzer. Yahudileri savaşa teşvik eden münafıkların durumuysa, tıpkı şeytanın durumuna benzer ki, o insana, dine inanma, reddet diye telkin eder. O kendisine kulak verip kâfir olunca da şöyle der: ben senden uzağım. Çünkü ben âlemlerin Rabbinden korkarım. Neticede ikisinin akıbeti de ebedi kalmak üzere cehenneme girmek oldu. İşte zalimlerin cezası budur. Ey iman edenler! Allah'ın azabına maruz kalmaktan korunun. Herkes yarın ahireti için ne gönderdiğine dikkat etsin. Allah'ın azabına düçar olmaktan korunun. Çünkü Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Sakın şunlar gibi olmayın ki, onlar Allah'ı unuttukları için, Allah da kendi öz canlarını kendilerine unutturdu. Fayda ve zararlarını dahi bilemiyorlar. İşte yoldan çıkanlar bunlardır. Cehennemliklerle cennetlikler elbette bir olmaz. Felah ve başarıya erenler cennetliklerdir. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağın tepesine indirseydik, onun Allah'a tazimi sebebiyle başını eğip parçalandığını görürdün. İşte bunlar bir takım misallerdir ki, düşünüp istifade etmeleri için biz onları insanlara anlatıyoruz. Allah'tır gerçek ilah. Ondan başka yoktur ilah. Görünmeyen ve görünen her şeyi bilir. O Rahman'dır, Rahim'dir. Allah'tır gerçek ilah. Ondan başka yoktur ilah. O Melik'tir, Kuddüs'tür, Selam'dır. Mü'mindir, Müheymin'dir, Aziz'dir, Cebbar'dır, Mütekebbir'dir. Allah, müşriklerin iddialarından münezzeh ve yücedir. Allah, o gerçek ilah'tır ki, Hâlık'tır, Bârî'dir, Musavvir'dir. Hasılı, en güzel isimler ve vasıflar O'nundur. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi, O'nu tesbih ve tenzih eder. O azizdir, hakimdir. Mümtahine Suresi Medine döneminde inmiş olup, 13 ayettir. Adı, imtihan edilen kadın manasına olarak,